Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Digitális talk show mindenkinek. Itt a modem idők. Olyan régóta szeretném megkérdezni, és most itt az alkalom. Ugyanis a stúdió vendége egy igazi Emil, akitől én most ezennel megkérdezem, hogy mit szól ahhoz, hogy az internetes világban elterjedt az a közkeletű szólás kifejezés, hogy az e-mail helyett azt mondjuk, hogy Emil, és ezt szokták mondani egymásnak az emberek manapság, hogy Emil címem van. Mit szól ehhez egy igazi hamisítatlan Emil? Kétségtelenül örül, mert népszerűbb lettem ezáltal. Nem sértő egy picit, hogy ilyen vicces közegben használjuk ezt a kifejezést? Azért ez nem Arisztitta Sziló, nem ilyen jellegű népeget. Mi ezt nagyon jó pofádnak tartjuk, és egyszer még a netnyelvész beszélt is az Emil változatról, és talán ahol erről szó volt, ezt még ki is tettük az infószótárba. És aztán mi rendszeresen használjuk is ilyen módon, hogy Emil. Van egy másik érdekes szó, amit Catika, a mi online-unk szeretné itt elkutyogni, mint a féle kávéfőző. Igen. Az történt velem ugyanis, hogy szombaton voltam életem első házi buliában, ami úgy kezdődött már, hogy utána fél órán keresztül röhögtünk, és tanultam egy új kifejezést az egyik társaság belitől, mégpedig azt, hogy Nix Twix. Tehát, hogyha valaki rájön erre, hogy mi ez, akkor szívesen veszem, de szerintem biztos, hogy nincs ilyen. Elárulod? Annyit jelent, hogy nem tudom. Nem tudom. Aha, tehát, és milyen nyelven? Hát ez egy ilyen, nem tudom, állítólag ez egy ilyen bevett szleng. Interneten meg lehet találni? Nem tudom, nem kerestem. Na hát, ha valaki a csetelők meg a hallgatók közül megtalálja, az jelentkezzen nálunk bármelyik csatornánkon, és hívjon vagy írjon nekünk. A virtuális nálatok buktatói, avagy jól használhatók és jól láthatóak-e a weboldalak? Erről beszélgetünk Krén Emillel. Ha nem vagyunk ügyesek, a legjobb tartalmat sem találják meg a netezők. Ehhez kapcsolódik a ma esti kifejezés az infószótárban, egy igazi alapszavunk. Hogy kerül a menü az étteremből a számítógépünkbe? Aztán Chatman Balázs elérzékenyül, lehozza a csillagokat az égről és varázslatot visz véghez a képernyőn. Íme az ünnepi PC tipp. A karácsony közelettével lelkünket és Windowsunkat is ünneplőbe öltöztethetjük. Az online célkeresztjében pedig egy döbbenetes internetes szolgáltatás, a kulcsfigura egy bizonyos József, aki a jövendőléssel vállalkozik. Online jóslásosdi Jóska módra. Kérdezz a weboldaltól. És talán a hírekre is lesz idő itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a modem időkben. És folytathatnám az előbbi szóviccet, amit Cati mondott, hogy Jóska levelet hozott a posta, mégpedig a Magyar Elektronikus Könyvtártól kaptuk ezen a héten. Ők most ünnepelték a 10. születésnapjukat, és csak erről tájékoztattak bennünket, és ennek nagyon örülünk, és gratulálunk természetesen Moldován Istvánnak, aki már 10 évvel ezelőtt is itt volt a mi műsorunkban is, amiből következik, hogy a mi műsorunk is közel 10 évvel ezelőtt indult el. Na, az asztaltársaság bemutatása kezdjük a hölgyel, Szokoli Katalin, azaz Cati. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, önnek nyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csetlen Balázs, aki pötyögtet. Szép estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és az Emil, azaz Krén Emil, a mi vendégünk ma este, immáron nem először, mert áprilisban már itt voltál nálunk itt a stúdióban, és akkor a Képzőművészet Magyarországon című tálatról beszéltél nekünk, és most egy kicsit ez is fog kapcsolódni a téma, amiről beszélgetünk, meg nem is, egy kicsit általánosabb is, de azért konkrét is. Mindezek előtt, hogy elkezdenénk a témát, elmondom, hogy a múlt héten nem volt játékkérdésünk, de most lesz. Lehet nyerni szoftvert, a szokásos McAfee víruszkent, illetve a Spring Office egy-egy példányát. A PC World, a Business Online és az Internet Kalauz című lapok aktuális számát is meg lehet nyerni. Az nyerhet ma este, aki megválaszolja azt a kérdést, hogy mikor küldték el az első Emilt, vagyis e-mailt. Egy évszámra vagyunk kíváncsiak. Más nem kérdezünk be, kérdezhetnénk. Kérdezhetnénk, de szerintem éppen elég lesz. Zoli csípőből megmondaná a választ, tehát mikor küldték el az első e-mailt a világon? A telefonszámunk 328-85-55. A Szóval Krén Emil a magyarországi képzőművészeti online tárlat egyik megalkotója, ként mutatkozott be itt a műsorban áprilisban, és ennek az online tárlatnak a felépítése során egy csomó tapasztalat összegyűlt, gondolom én, részben tartalmi, részben technológiai tapasztalatok is ezek, amiből gondolom én persze, összeállt egy olyan fajta szemléletmód, amiről nemrégen számoltál be egy előadás keretében. Az volt a cím az előadásnak, hogy a virtuális tárlatok buktatói. Mit jelent ez, elbukott a képzőművészet Magyarországon? Nem. És tulajdonképpen a buktatókról, ha beszélünk, akkor mindenfajta honlap buktatójáról beszélhetünk, hiszen közös dolgokról van szó. Ugyanazt kell csinálni, mindig, ha jól csinálja valaki, meg kell fogalmazni, hogy mit akar, meg kell fogalmazni, hogy kinek akarja, ki lesz a néző, a felvevő, meg kell valósítani, és utána jön egy pont, amire nem mindig gondol mindenki, és az előbb említett előadás is tulajdonképpen erről szólt, hogy vizsgálni kell az eredményt, ebből le kell vonni a következtetéseket, és ennek vissza kell hatni. Az egészre magyarán módosulni kell a rendszernek. És mi az, amit vizsgálni kell? Mielőtt valaki félreértené, nem ugyanúgy kell minden egyes honlapot készíteni, hanem az elveket, ami alapján fölépítünk egy oldalt. Természetesen, ugye? Hát és gyakran a technológia is ugye azonos. Tehát ilyen módon lehet jó egy mókás, tréfás, színes weboldal is, vagy ennek az ellentétje mondjuk egy kevés grafikát alkalmazó weboldal is, nem ez a mérésnek, vagy az összehasonlításnak az alapja, hanem azok a buktatók, amikről szól. Igen, mert végülis az egész honlapnak a céljával kell összevetni az eredményt, és ez a cél egy egyszerű, rövid kis szórakoztatás, akkor másként kell az összevetést végezni, mint hogyha az egy tudományos igényű, vagy kulturális igényű, oktatási célú honlap. Például a Képzőművészet Magyarországon című weboldal egy hatalmas képadatbázis. Igen, és ha ezt vizsgálni akarjuk, akkor tulajdonképpen a múzeumi honlapok közegében kell vizsgálni, tehát összehasonlítani is azokkal lehet és érdemes, hiszen a céljaiknak közöseknek kell lenni, vagy kellene. Mert a múzeumok is hasonlóképpen egyfajta gyűjtemények, adatbázisok, ahol valamilyen szempont alapján gyűjtenek össze dolgokat. A Képzőművészet Magyarországon című tárlatban festmények, illetve szobrok képei találhatók. Igen, kisméretben iparművészet. Múzeum esetében is nagyon hasonló a cél. Igen, így van. Na most könnyíti az összehasonlítást és az értékelést az, hogy ezzel foglalkoznak szakemberek nemzetközi szinten is. Irodalma van már ennek, rendszeres konferenciák vannak, legalább 4 olyan konferenciát ismerek nemzetközit, amelyik évente ismétlődően tulajdonképpen ezt a múzeumi közösséget hozza össze, de beengednek azért olyanokat is, akik nem múzeumhoz tartoznak, de ezen a területen működnek. Ez egy olyan szakterület, ugye, ahol a weboldalak használhatóságát nézik át? Nem, ez inkább olyan, amelyik azzal foglalkozik, hogy a múzeumoknak mik a feladata, mik lehetnek a céljai, és ezt hogyan valósítsák meg. Ennek van egy ilyen végpontja, amelyik ezt a hasznosíthatóságot kéne, hogy vizsgálja, de hát az esetek nagy részében ez nem történik meg. Na és mik a legfontosabb buktatói egy virtuális tárlatnak? Hát egy ilyen beszélgetés az túl rövid ahhoz, hogy ezt szisztematikusan össze lehetne foglalni, de hát például egy-két dolgot kiemelek. Ugye a múzeum az egy speciális intézmény, elég jól kialakult háttérrel, jelentős szakembergárdával, egy saját szakzsargonnal, egy tudomány tulajdonképpen, vagy tudományhoz hasonlítható dolog. Ez jóval távolabb áll a webmesteri feladatoktól, mint ahogy az a honlapok készítése esetében többnyire fennáll, főként, mint ahogy például az üzleti célú kereskedelmi honlapoknál van. Itt az, hogy jól találkozzon össze a múzeumi szakismeret és a weblap készítő szakismeret, ez lényegesen nagyobb probléma, és lényegesen több buktatót, ha már ezt a szót használjuk, rejt magába konkrétan. Mert például is ezért említetted a szaknyelvet, hogyha szaknyelven jelenik meg egy weboldalon a tartalom, akkor azt az átlag internetező nem fogja érteni. Igen. Nem tud eligazodni. Igen, átlag internetező, átlag látogató. Tehát ha a szakemberek önmaguknak készítik a honlapot, akkor az lehet nagyon jó, nagyon színvonalas, de nem éri el azt a célt, amit az interneten el kell érni. Egy gyakori dolog az is, hogy hogy kényszert éreznek a múzeumok, hogy megjelenjenek az interneten, mert ebben a modern világban ezt nem engedhetik meg maguknak. De igazából csak egy olyan kipipállantó feladatnak tekintik, hogy meglegyen, hogy ne érje szó a ház elejét. Na most ezt így el is érik, így kerülnek a ház a elejét nem, de a ház belsejében bajok lehetnek. És így kerülnek ki a múzeumok munkatársainak listája, és minden olyan információ, amit általában nem keresnek az internetezők, viszont azt, amit keresnének, az nincs ott. Az nincs, vagy nem megfelelő, nem a néző kívánságainak megfelelő színvonalon van. Lehet, hogy jobb annál, de nem neki való. Tehát, hogyha a célközönséget megfogalmazzák, és nem a célközönségnek való lapot készítenek, akkor ez egy hiba. Az egyik dolog ugye a nyelvezet, és ez kicsit hasonlít a mi munkánkra, az újságíróékra, hogy bizonyos dolgokat úgy kell tálalnunk az emberek elé, hogy az érthetővé váljon. De hogyha ezt elhagyjuk, van sok más érdekes dolog még itt a weboldalak használhatóságánál. Például az, hogy rengeteg érdekes tartalom kerül be egy online tárlatba. Képek, egyéb dolgok. De hogyha nem úgy kerülnek föl, akkor nem lehet megtalálni azokat. Igen, hát most itt van ez talán számomra a legérdekesebb, vagy a legsúlyosabb kérdés is. Hát még akik kezdettől fogva benne élnek az internet világában, azok különösen hajlamosak arra, hogy ne szeressék ezt a kommercializálódást, ami jelenleg az interneten van. Tehát visszagondolunk, hogy az elején micsoda világközösség alakult ki, milyen jelleggel és színvonalon ment a dolog, hát ahhoz képest ugye borzasztónak tűnik ez az üzletiesség. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy ez így van, látni kell, hogy ennek rengeteg előnye van mindenki számára, azok számára is, akik ezt nem szeretik. És éppen az üzleti célok érdekében ezek nagyon sok mindent kitaláltak, megcsináltak. Az üzletemberek? Ugye ott pénzkérdés, hogy lássák, ha egyszer csinálnak egy honlapot, akkor azt megtalálják, hogy a keresőben, mondjuk a Google-ban az első 3 találat között legyen meg a megfelelő kulcsszóra az ő honlapjuk. Ez egy mesterség, amit nagyon sokan tudnak. Valószínűleg a hallgatók között is többen vannak olyanok, akik ezzel teljesen tisztában vannak, de ez egyáltalán nem ennyire tiszta a művészetek, múzeumok közzétételét végzők világában. Hiszen az ő gondolkodásmódjukban nem épült még bele ez az ösztön, hogy egyszerűen előre kerüljenek ezek az információk, észrevehetővé váljanak valamilyen. Természetesen, és itt pedig egyszerűen nem kell szégyelni, hogy a nem szeretett kommercializmusnak a módszereit, jól kitalált módszereit átvegyük és megvalósítsuk itt. Mit csak kell tenni? Egy apróság, nem a mit kell tenni, csak hogy milyen módszerek vannak. A múltkoriban találkoztam egy olyannal, hogy vizsgálatot végeztek a képernyő hőmérsékletére vonatkozóan. Magyarán arra, hogy a nézők többsége a képernyő melyik területére milyen sűrűséggel, vagy milyen időbeli sorrendben néz rá. Mert a reklámok elhelyezésének, a figyelemfelhívó dolgok elhelyezésének ez igazodni kell. Most egy óriási dolog, észrevették, hogy a bal felső sarok közelében van ez a pont. Ugye a nyugati kultúrában balról jobbra olvasunk, és fölülről lefele mennek a sarok. Ez nem nagy felfedezés, de mégsem triviális mindenki számára, hogy így van. És sok weboldalon ez látható, hogy ez nem triviális. És eljutunk oda, hogy nagyobb reklámértéke lesz a bal felső saroknak, mint a jobb alsó saroknak. Arról nem is beszélve, hogy kivétel nélkül minden internetező gyűlöli ezeket a reklámokat, amelyek a weboldalakon előjönnek, így erősen elgondolkodhatunk azon, hogy ezeknek a kutatásoknak mi a haszna, és kinek hasznosak. Mert hát, hogy nem az átlag internetezőknek, hanem a reklámozók, mert akkor azt is eladják, azt a felületet is, és nem csak a jobb oldalon alul fog idegesíteni, hanem bal oldalon. Nem, ez nem a reklámokról szól, hanem arról szól, hogy az általam fontosnak tartott információt hova tegyük. Igen. Tehát ez nem feltétlenül egy banner, hanem lehet mondjuk egy kép, lehet egy felirat, lehet sok minden információ. Persze, hogy viszonylik egymáshoz a kép, meg a szöveg elhelyezése például ebben. Mert csak példának mondtam, hogy a kommercializmusnak nagyon sok ilyenfajta eredménye van, helyesen mondtad egyébként, hogy megkérdőjelezhető. Nyilván eladják ezt a területet. Bizonyos szempontból, de mégiscsak van. Akkor a kulcsszavak használata, a rejtett szövegek használata, a keresők, mint a Google technológiájának a megismerése, a becsapása a keresőknek, ugye ez egy tipikus dolog, hogy megismerni, hogy mire harap és mit utál. És akkor az egyiket csinálni, a másikat elkerülni. Ugye az a cél, hogyha valaki beüti azt a szót mondjuk a keresőben, hogy mondjuk képzőművészet, akkor lehetőség szerint az oldal ugorjon előre ki a keresett listában. Igen. A jó napon magomra kattintva ez jelenjen meg először. Ugye ezt a sok kis hasznos trükköt érdemes lenne összegyűjteni. Nem? És valami fajta ilyen kis KT-ban vagy Hát ezt a webmesterek valószínűleg csinálják. Én nem vagyok hivatásos ebből a szempontból. Igazából én csak szeretem leszűrni a tanulságokat, és ahol lehet használni, ez nem én számomra nem egy tudomány. Vagy... Van olyan specialitásuk a tárlatoknak, online múzeumoknak, ami csak rájuk jellemző ilyen szempontból, mármint a használhatóság és a megtalálhatóság szempontjából. Ami ott jellemző, az a képinformáció fontossága. Tehát az, hogy messze kiemelkedik a fontosságban a szöveghez képest, noha a szöveg is fontos. De következik ebből, hogy akkor kevés szöveget kell oda tenni? Nem, mert itt megint a célközönségtől függ, hogyha ezt tanároknak, diákoknak csináljuk, akkor sok szöveget kell oda tenni, és mondjuk tudományos igényel, tehát pontosan nem szabad tévedni benne, mert azt tanítani fogják. Hogyha nem ez a cél, hanem csak egyszerűen, mint amit turistákat akarunk csalogatni a magyar művészethez, akkor valószínűleg elég egy művésznév, meg egy képcím, meg az, hogy hol láthatja meg a képet. De az nem egy múzeum, az nem egy tárlat, az inkább egy ilyen prospektus, ami csalogat. De talán még egy dolgot hadd mondjak gyorsan, hogy milyen hibát lehet így elkövetni, hogyha a múzeumot megpróbálják leképezni úgy, ahogy az a fizikai valóságában van. Tehát például a kiállított anyagot csak olyan sorrendben lehet nézni, ahogy a termekben nézheti az ember a múzeumban, ez egy súlyos hiba. Mert ez nem egyezik a webben szörfölök szokásaival és gyakorlatával. Meg lehet mutatni, hogy mi ez az útvonal, de mindig ott kell, hogy legyen a szabad ugrabugrálásnak a lehetősége is. Sokfélék vagyunk, sokféle útvonal kell. Igen, igen. Amit fizikailag nehéz megvalósítani egy múzeumban, meg fárasztó is, hogy az időodamászkálás, meg nem lehet egymás mellé tenni két műtárgyat, amelyik a múzeum ellentétes emeletein és szobáiban van. Itt ezt könnyen meg lehet oldani. Tehát élni kell, nem szabad a fizikai múzeumot közeledni, hanem élni kell az adott médium sajátságaival és lehetőségeivel. Köszönöm szépen, Krén Emilnek, nagyon érdekesek ezek a tapasztalatok, és aki szeretne benézni az már emlegetett weboldalban, keresse fel a www.hung-art.hu címet. Vagy írja be Google-ba, hogy képzőművészet, és kattintson a jó napon van gombra. Kipróbáltad? Kipróbáltam, igen. És működik? Igen, és működik. Hurrá! Egy időben Bódi Zoltán netnyelvésznek is kedvenc témája volt egyébként a weboldalak használhatósága, és itt a műsorban adtam át neked Jakob Nielsen könyvét, ami ezzel foglalkozik. És a Bibliát. Röp könyvelemzést adtál nekünk itt fél percben. Kicsit kapcsolódik a kifejezés. Igen, hát főként ugye nyelvi szempontból érdekel az a kérdés engem. Tehát ki gondolta volna, ez időnről időre előkerül az infószótárban ez a gondolat, ki gondolta volna, hogy még mindig vannak alapkifejezések, amelyekről nem beszéltük, már nem is tudom, már 5 vagy 6 vagy 7 éve az infószótárban, hát ilyen a menü, ugye természetesen az informatikai menü, nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy mit jelent a szoftverekben, meg különböző grafikus kezelőfelületeken feltűnő menü, de hogy az eredeti kifejezés hogy alakult így át, mármint a jelentése. Azért valaki mégsem tudja, hogy mi ez a menü. Hát egy olyan választéklista, amit a szoftver az elérhető szolgáltatásokból, funkciókból ad, és ezt valamilyen módon el lehet érni a kezelő felületről, és ez listaszerűen felsorolásra kerül, és ki lehet választani. Még egy érdekessége ez, hogy menü létezik a weboldalakon is, hogyne, és létezik a számítógépes programokban. Igen, ezért mondom, akkor mindenféle, jellemzően grafikus felületen szokott ez előkerülni, weboldalakon is, hogyne, hogy a menüt hová teszi, tehát az elérhető weboldalaknak az útvonal listáját, meg ilyesmit. No, az eredeti jelentés, ugye persze franciából vettük át ezt a kifejezést, az a többfogásos ilyen vacsora, ebédnek a fogásai és azoknak a sorrendje. Innen jött egy újabb jelentése, ami például, hogyha nyaralni megyünk, akkor mindenhol lehet látni a drágább éttermekben is turista menüt. Tehát A menü, B menü. A menü, B menü, igen. Tehát egy többfogásos, szerény, olcsón elérhető ebéd, vacsora. Diákmenüt is szoktak mondani. Diákmenü, turista menü, igen, ilyesmi. Tehát itt is az, hogy többféle dolgokból lehet választani, föl van sorolva. Innen már csak egy lépés az étlap jelentés, amely szintén ilyen funkciót hordoz. Tudniillik föl van sorolva, hogy mit lehet a konyhából, konyhai készítményekből elérni, és az informatika nyilvánvalóan ezt veszi át. És meg itt, bocsáss meg visszatérve, hogy az étlap abban segít, hogy a saját menümet állítsam össze azokból a tételekből, ami az étlapban megtalálható. De hát ugye az étlapnak is az a neve, hogy menü. De ez menü. Már egy módosulás. Igen, ez már többszörös, hát már a harmadik jelentése a menü szónak. Igen. És a negyedik, már ezt sem szabad kiadni a mostani értelmező szótárakból, az informatikai jelentés, amiről eddig beszéltünk. Ugye az összekötő kapucs az összes, mind a négy jelentés között az, hogy többféle tételből lehet választani, illetve többféle tétel van felsorolva. Mindez francia eredetű. Francia, ugye? Latin, igen. Az a legszebb, hogy az angolok mondják a menü szót, mert náluk az betű egy kicsit nehézséget jelent. Infoszótár jövő héten is. Még folytatódik itt a menüről a beszélgetés közben, hogy a franciák nem használják. Ugye à la carte. Kártot használják, a menükárt, de általában a kárt az... Balázs, te szoktál járni Amerikában, hogy mondják a menüt? Menu? Vagy igen, igen, igen. Valamilyen. De egyébként ez a dolog onnan jön, egyébként, hogyha egy percre kitérhetek rá, hogy a régebbi felhasználói felületeken, amik még nem voltak, nem volt meg a legördülő menü, ami ma már természetes, igen, ott igen. Teljesen úgy nézett ki, mint az ilyen nagyon régi étlapok, hogy itt sorba a képernyőn föl voltak sorolva egymás után az egyes menütételek, a programoknak funkciói, és akkor még egy az egyben hasonlított is talán a mai étlapokra ez a dolog. Tehát még vizuálisan igen, is. Igen, igen. Viszont ugyanolyan gusztusos, mint egy étlap az az oldal, amit te találtál. Jó volt ez az átvezetés, ugye? Tetszett, látom rajtad. Mégpedig a Windows-zal kapcsolatban lesz a következő PC tippünk Balástól. Talán az elmúlt héten két cég is kijött egy olyan grafikus csomaggal, hívjuk őket így, amelyel a Windows-unkat tudjuk ünnepi díszbe felöltöztetni, tehát egyfajta karácsonyi hangulatot tudunk kölcsönözni kedvenc operációs rendszerünknek. Csillingel a falat a gép. Hát majdnem, hogy egyébként a Microsoftnak az úgynevezett Windows XP Christmas Theme 2004 című csomagja. Karácsonyi téma. Karácsonyi téma. Egyébként a nevében is benne van, ez egy úgynevezett Windows téma, ami azt jelenti, hogy tartalmaz egy háttérképet, lecseréli az egérkurzorokat, tehát az egérmutatókat, mindenféle ilyen, hát mindenféle ilyen animál dolog, a pirosat, tehát ilyen télapós illetve, azért ne felejtsük el, hogy Amerikában a karácsony az nagyon közel van a télapóhoz is, tehát ugyanaz a motivum, új képernyővédőt telepít esetleg föl, mit csinál még? Ja, természetesen az ikonok is megváltoznak, viszont nem cseréli le drasztikusan a Windows felületét, tehát ez azért jobbára... Kis visszafogott. Igen, ez jobbára azért a Windowsnak a régebbi felületéhez kapcsolódik. A Stardock cég, aki viszont arról híres, hogy nagyon drasztikusan és radikálisan beleavatkozik a Windows kinézetébe, ők kihozták a Holiday Desktop 2.0 című csomagjukat, ami valóban döbbenetesen néz ki, tehát ott minden megváltozik, a startmentől kezdve az ablakok kinézeteig. A fő téma egy ilyen kellemes téli havastáj, így csendesen szállingozik a hó, és alul pedig már meg is maradt egy picit, de megváltoznak döbbenetes módon az ikonok, és itt is vannak képernyővédők, egy teljesen új háttérkép. Az ikonok is, ezt talán mondtam is, de viszont ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy ezt a változást elérjük, ehhez programokat kell feltelepíteni, és már volt szó a műsorban is a Stardocknak a programjáról, például a Window Blinds-ról, vagy az Icon Package-ről, ami tényleg beavatkozik a Windows lelkivilágába, tehát hogyha valaki arra vállalkozik, hogy ezt kipróbálja, készüljön fel, hogy ez egy 10 megabájtos csomag, és azért lehet, hogy nem biztos, hogy teljesen jó hatással lesz a Windows lelkivilágára ez az ünnepi hangulat. Magyarul elszántan kell akarni azt, hogy Windows-unk karácsonyi hangulatban fogalmazunk így, igen, talán ez a legjobb. De megnéztem ezt az oldalt, és ott tényleg látható is egy példaképpen, hogy hogyan alakítják. Például a Start gombon is ott van egy ilyen ott az csengő. Az elmaradhatatlan a csengő, igen, ami szintén egy ilyen karácsonyi motívum, vagy például apró kis alkalmazásokat bővül tulajdonképpen az asztal, tehát ott ilyen naptárat jelentetünk meg mindenféle ilyen érdekes dolgot. Ha valaki le akarja tölteni, akkor keresse fel a mi oldalunkat. Így van, a PC-tip oldalon kint lesznek a linkek, hogy honnan lehet. És az előzetes oldalon már most ott vannak, vagy ott van ez a cím, és le lehet tölteni, mert hogy egyébként ingyenes, tehát a cégtől kaptuk kvázi karácsonyi ajándékként. Így van. Na, Cati, van még jó pár percünk, nem olyan nagyon sok, de... Hát van itt egy-két érdekesség, amit te mondtál, ezek közül a legfontosabb ez a bizonyos jövendőlő oldal. Igen, bár sokkal érdekesebb lenne, hogyha lenne a válaszaiban valami valóság. Miért nincs? Tartalmú. Szerintem abszolút, abszolút. Majd elmondom, hogy hogy jártam, de először mesélj el, miről van szó. Szoktál járni Jóshoz egyébként? Nem, de így volt már egyébként, hogy így el szerettem volna menni, mert nem tudom, bennem úgy... Szeretnéd tehát, hogy tudni, ne, hogy sikerül a vizsga például. Benne. Tehát például nem vagyok egy ilyen horoszkóp megvásárlós, de hogyha a kezembe akad egy újság, akkor biztos, hogy elolvasom a horoszkópomat. Úgyhogy elég, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit is tud Jóska. Először is nagyon szomorú voltam, azt mondta, hogy nekem a holnapi vizsgám ne is álmodozzak róla, hogy sikerülni fog. Aztán utána a forgalmi vizsgámra is azt mondta, majd elég sok dologra azt mondta, hogy ez bizony nem fog sikerülni, és sohasem, és ne is próbálkozzam vele. Aztán egyszer már nem is tudom, mit kérdeztem, és akkor kinyögte, hogy hát minden esélyed megvan rá. Nem is tudom, hogy sikerült. És az persze biztos nem sikerült, mi? Nem, hát ez mind ma próbálkoztam, úgyhogy még nem tudom, de ez pont egy ilyen butaság volt, tehát akkor már teljesen kifogytam a kérdésekből. Jó, de ezt meséld el, hogy kivel beszélgezte? Hát a Józsival. De ki ez a Jóska? Van az interneten egy Jóska, akinek van egy Jósdája, egy weboldal készítette elő, flashből készült, és annyi a lényeg, hogy van benne egy mező. Jóska is flashből van? Jóska vagy pedig élő személy? Nem, nem, Jóska flash. Flash Jóska. Igen. Van egy ilyen mező, ahol beírhatod a kérdésedet, benyomod az oké gombot, csiribi, csiribá, és jön a válasz, ami ugye sajnos az én esetemben elég megad. Gyakran nemleges volt. Én is megkérdeztem, azt kérdeztem, milyen lesz a napom, és azt mondta, hogy lesz ez még így se. Balázs, mit kérdeztem? Nagyon fontos, hogy eldöntendő kérdést kell nekik föltenni. Én például azt kérdeztem meg, hogy hihetek-e neked, és azt a választ kaptam, hogy nagyon sajnálom, kedvesem, de nem. Szóval aztán megkezdtem, hogy én vagyok a legszebb, erre azt, arra viszont azt válaszolta, hogy statisztikailag nagyon nagy az esélye. Tényleg én is megkérdeztem tőle, hogy jó nő vagyok-e, de sajnos nem leges választ kaptam, úgyhogy ennyi kis lepedőt húzok a fejemre. Tiltakozunk, jó, Jóskának. Köszi. Mire való ez az oldal? Szórakoztatás? Igazából ez csak egy játék. Ezen az oldalon, pontosan ezen a... belső aloldalon egy szolgáltatást hirdetnek, ott lehet megrendelni, és ennek van végül is a fejlécébe, mondhatom így, egy kicsit széthúzott fejlécébe Jóska és az ő Jósdája. Ki fogja ezután megrendelni, hogy ilyen negatív üzeneteket kap egy Jóstól? Igen, de egyébként pontosan ezzel kapcsolatban gondolkodtam, hogy itt olyan szolgáltatásokat lehet megrendelni postán, ami én nem tudom, nekem annyira bennem van az, hogy ott van egy nő, és akkor gömb vagy kártyát vet nekem, ők pedig egyszerűen csak elkérnek tőlem 7-8 adatot, és elküldik postán, ez egy kicsit olyan illúzió romboló, szerintem ez... Mert kell ehhez a személyes kapcsolat, ugye? Szerintem igen, legalábbis szerintem az emberek többségében benne, ez van benne. Tehát ez alakult így ki. Persze tudom, hogy az aszcendenst, meg ilyeneket azt a születési időmből tudják megmondani, és ahhoz én egyáltalán nem kellek. Csak ez olyan, persze nem a honlapot akarom ezzel lehúzni, csak nekem ez olyan illúzió romboló, mintha megmondják valakinek, hogy nincs Mikulás. Hát vagy egyesek szerint ugye ez jól megmutatja, hogy mennyire megalapozott az ilyen jóslás. Tehát, hogy mennyire kell ahhoz a személyes jelenlét, vagy bármi te más. Te hiszel benne? Te még nem jósoltad? Nem mondom ezt. Lehet, hogy hiszek. Egyébként a múltkor éppen Balázsal egy ilyen karácsonyi összejövetelen meglátogattunk egy jóst, és aki kártyával jósolt. Így van, kártyával jósolt. Kártyalapokat húzott, és abból mondta meg a három legfontosabb dolgot a jövő évünkről. Na, mit akarsz még, hogy... Nagyon gyorsan el szeretném mondani a Mötley Crüe rajongóknak, hogy a VH1 weboldalán legálisan le lehet tölteni, nem csak számokból mintákat, hanem teljes dalokat. MP3-ban. És a linket pedig átküldtem Árpinak e-mailbe, úgyhogy ezt nem tudom, hogy hol lehet megtalálni, majd ő megmondja. Karácsonyi ajándékként ez is. Hát eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ver CD-n, MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.